उसे भूल जाऊं, जो चला गया उसे भूल जाऊं, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जाऊं, उसे भूल जाऊं, उसे भूल जाऊं। हया तो मौत की है डगर, कोई खाक में कोई खाक पर, ये हया तो मौत की है डगर, कोई खाक में कोई खाक पर, यही जान ले वो कोई न था, वो गुबार था तेरा हम सफर, उसे दूर लेके गई हवा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा। कदा से हाथ छुड़ा सकी, कोई तेजा कोई बंदगी न कदा से हाथ छुड़ा सकी, ये आदमी ने बड़े जतन मगर उसके काम ना सकी, ना कोई दुआ ना कोई दवा, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। है मुझे भी गम किस यार का, के लुटा नगर मेरे प्यार का, हुआ दर-बदर मैं तो इस कदर, ना खिजां कहूँ ना बहार का, मुझे देख ले मुझे क्या मिला, जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा, उसे भूल जा, उसे भूल जा।